özellikle bunlar. Ve genelde Müslüman davetçiler ve Müslüman İslamcılar genelde birbirlerini çekiştiriyorlar. Maalesef şiddet. Ve özellikle ilim talebeleri. Kimisi kimisinden dili daha geniş veyahut da daha salpak, tamam mı? Kimisi zekası diğerine daha keskin. O keskin olan kişi ondan engin olan kişi ne yapar? Küçümser konuşmalarında. Çatar böyle. Bazen de her ne kadar isim vermiyorsa da onu eleştirirken işte filan kişinin olacağı parmak basarak, tamam mı? Her ne kadar isim vermiyorsa da o kişinin yüz çizgisine, hatlarına parmak basarak artık o kişi tanın hale geliyor. Herkes anlıyor ki işte bu filan kişiyi kastediyor. Subhanallah. Yani normal insanlar birbirlerini çekiştirmesi gayet normaldir. Çünkü cahildirler, bilmiyorlar, fasıktırlar, şudurlar, budurlar. Ama bu İslamcıyız diyen Müslümanlar ve özellikle ilim talebeleri. Kimisi kıskançlığından dolayı bazılarını şey yapamıyor, çekemiyor. Kimisi kıskançlığından dolayı. Kimisi de yani amden sırf o kişiyi küçümsemek için ve toplumun gözünde küçük göstermek için, düşürmek için hep o kişinin aleyhinde konuşuyor. Halbuki o kişi belki de onun ondan Allah katında çok daha değerli olabilir. Belki de o eleştirdiği kişi o kişiden, eleştiren kişiden çok daha alim, çok daha bilgili, çok daha samimi, çok daha sadık, çok daha sağlam da olabilir. Ayette geleceği gibi. Yani her eleştiri yapan demek eleştirilen kişiden daha hayırlıdır demek değildir. Ve şuna inanın ki kişi ne kadar büyük olursa olsun bu dünyada mutlak manada onun da eleştirilecek tarafları vardır. Mutlak manada. Ne kadar süper olursa olsun her şeyinde, boyunda, posunda, efendim yakışıklığında, ilminde, konuşmasında, her şeyinde ne kadar süper olursa olsun mutlak manada eksik tarafları vardır. Yani eleştirilecek tarafları vardır. O zaman kendisi bu kişiyi veyahut da bu kişileri, bu toplumu, çünkü diyor ki Allah Celle Celaluhu la yashar kavmun. Dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu bir toplumu zikrediyor. Ama bu bir kişi de olabilir. Bir grup da olabilir. Tamam mı? Bir kişi, bir kişi, bir çok, birkaç kişi, birkaç kişi veyahut da birkaç kişi, bir kişi veyahut da bir kavim diğer bir kavmi veyahut da bir ırk diğer bir ırkı. Mesela diyelim ki bir Türk bir Kürt'ü küçümsemesi veyahut da bir Kürt'ün bir Türk'ü küçümsemesi veyahut da bir Arap'ın bir Çerkez'i küçümsemesi veyahut da bir Çerkez'in bir Arap'ı küçümsemesi gibi. Bu çok büyük bir hastalıktır. Maadallah. Çok büyük bir hastalık. Ve genelde dikkat ediyorsanız bu tür küçümsemeler var değil mi? Genelde. Tahmin ediyorum hepiniz askerlik yaptınız. Askerde gerçekten askerden bazı şahısları küçümsüyor. Yani batılı kişiler doğu kişileri hep alay ederler. Özellikle acemi geldiği zaman. Ona hor bakarlar. İşte bu horluk, bu şey var ya, bazı insanları dağa çıkardı. Yani sen bu ülkedeysen diyor, herkes Türk olacak, tamam mı? Bu ülkede mesela Türk toplumunda belki en azında 35-40 tane dil var, ırk var. Yok, Türk ırkından hiçbir Türk olmayacak. Herkes Türk olacak. Ve herkes Türkçe konuşacak. Okullarda, devlet dairelerinde Kürtçe, Arapça, Çerkezce, Gürcestince falan konuşmak yasak. Şimdi bu hükümet döneminde bunlar ne oldu? Serbestleştirildi. Ama biz hatırlıyoruz ki geçmişlerde eğer erkeksen sen okulda ana dilini konuşacaksın. Ve askerde bir Türk derken bütün Türkleri kastetmiyorum. Yani ırkçı olan Türk veyahut da ırkçı olan Kürt Türk'e veyahut da Türk'ün Kürt'e. Çünkü her iki ırk da birbirini kınıyor. Türk ırkçılığı güten kişiler Kürt ırkını eleştirince veyahut da Arap ırkını eleştirince, şimdi bizim burada Suudi Arabistan'da Türklerin, mesela Suudi Arabistan Araplar. Şu Araplara bakın. Yani Araplar dediğin zaman her ne kadar kastetmiyorsan da Aleyhisselatü Vesselam'ı kastetmiş oluyorsun. Ebu Bekir'i kastetmiş oluyorsun. İsmail'i kastetmiş oluyorsun. Çünkü bunlar hepsi Arap'tır. Arap ırkı İsmail'den başladı. Ta Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu ırktan olan herkese Araplara genel olarak alay dersen Aleyhisselatü Vesselam'ı bile içine almış olursun. Allah korusun. Allah katında en değerli Resul,